Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 2 października. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wrocławianie żegnają zmarłego w poniedziałek Kornela Morawieckiego. Policja szuka sprawców dewastacji domu samotnej matki w Koszalinie. Szefowa brytyjskiego MSW apeluje, żeby skończyć ze swobodnym napływem imigrantów na wyspy. Wrocławianie żegnają zmarłego Kornela Morawieckiego, założyciela i lidera Solidarności Walczącej, podziemnej organizacji antykomunistycznej z czasów PRL-u. W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim i Starym Ratuszu wystawione są księgi kondolencyjne. Wpisują się do nich dawni działacze, znajomi i nieznajomi, którzy znają i doceniają niezłomną postawę marszałka seniora. Uważam, że odszedł niezwykły człowiek, niepowtarzalny. Wydaje mi się, że albo nie jestem pewna, że to jeden z nielicznych już autorytetów naszej ojczyzny. I nie wiem, czy go ktoś już potrafi zastąpić. Do księgi kondolencyjnej można też będzie wpisać się od dziś, od 9 w siedzibie Sejmu w Warszawie. Kornel Morawiecki zmarł w wieku 78 lat. Policja szuka sprawców zniszczeń w domu samotnej matki w Koszalinie. Szkody wstępnie są szacowane na 240 tysięcy złotych. Dom, który przechodził generalny remont, został zalany wodą. Ktoś odkręcił zawory i zniszczył łazienki. Wcześniej usunął płytę zabezpieczającą wejście. To, co się stało, to nie przypadek, mówi dyrektor Caritas diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej ksiądz Tomasz Roda. Jesteśmy daleko od oceniania. Dzisiaj modliliśmy się za tych wszystkich ludzi, czy osobę, która to dokonała. Nie mamy jakiejś chciwości w sobie. Po prostu dla nas jest to smutne, bo wiemy, ile kosztowało to pracy, wysiłku, ile osób było w to zaangażowanych. Najbardziej boli to, że ludzie przekazywali ofiarę pieniądze. Były organizowane krzesty, koncerty. Dom samotnej matki został zniszczony w nocy z niedzieli na poniedziałek. Policja liczy na sygnały mogące pomóc w ustaleniu sprawców albo sprawcy. Caritas planowała otwarcie placówki do końca listopada. Teraz nastąpi to co najmniej 3 miesiące później. Brexit oznacza koniec swobodnego napływu migrantów do Wielkiej Brytanii raz na zawsze, stwierdziła szefowa MSW Priti Patel. Podczas corocznej konferencji Partii Konserwatywnej zadeklarowała, że nowy system imigracji będzie promował lepiej wykształconych i wykwalifikowanych, bez względu na pochodzenie. Nowa minister spraw wewnętrznych jest od lat zwolenniczką zdecydowanego kursu w sprawie migracji. Zapowiedź pobrexitowych reform przyjęta przez partię rządzącą entuzjastycznie. W tym fundamentalnym momencie naszej historii mam szczególny obowiązek, jeżeli chodzi o odzyskanie kontroli, skończyć z wolnym przepływem ludzi raz na zawsze. To system punktowy, preferencje dla informatyczki czy naukowca z Polski, Bangladeszu lub Niemiec, bariera dla kelnera czy sprzątacza, polskiego, rumuńskiego czy też portugalskiego. To taki system, który przyciąga najbystrzejszych i najlepszych, taki, który jest pod kontrolą brytyjskiego rządu. Bo powiem wam coś, ja, córka imigrantów, nie będę pouczana przez członków wielkomiejskiej, liberalnej elity z północnego Londynu. From the North London Metropolitan Liberal Elite. Na swojej konferencji Lewicowa Partia Pracy zmieniła tymczasem strategię w sprawie imigracji. Obiecała utrzymanie wolnego przepływu ludzi. I to mimo, że część lewicowego elektoratu, głównie z klasy pracującej, otwarcie wyraża obawy co do konkurencji z Polski, Rumunii czy Litwy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Deszczowa pogoda cieszy grzybiarzy, tysiące wielbicieli prawdziwków, kani, koźlaków dzień w dzień przeczesuje lasy w poszukiwaniu najwspanialszych okazów. Leśnicy zachęcają do grzybobrania, ale przy okazji apelują o niezastawianie samochodami wjazdów i leśnych dróg. Otwarty szlaban nie jest zachętą, by skorzystać z otwartej drogi i zaparkować w lesie. Wręcz przeciwnie, tłumaczy Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg. Chodzi o to, że tamtędy być może zaraz będzie przejeżdżał jakiś pojazd i tym bardziej trzeba uważać, żeby nie zastawiać. To może być na przykład ciężki wóz z drewnem, który nie bardzo może manewrować, albo samochód służb jadących na ratunek człowiekowi lub do pożaru. I żeby komuś szybko móc pomóc, żeby można było gdzieś dojechać, to drogi muszą być drożne. Gdzie zatem parkować? Na leśnych parkingach, które są przystosowane do tego celu. Łatwo je znaleźć na mapach lub leśnych aplikacjach. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Do lasu można wjechać tylko tam, gdzie są znaki zezwalające na to. W każdym innym miejscu należy liczyć się z karą, która może wynieść nawet do 500 złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś będzie pochmurno, ale z przejaśnieniami i przelotne opady deszczu, miejscami intensywne. W Gdańsku 10 stopni, w Szczecinie 13, w Augustowie 15, w Warszawie 16, we Wrocławiu 17, w Rzeszowie 22. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przed Państwem dzisiaj, jak zwykle, Jędrzej Kodymowski, Apteka Nocna. To już akurat zostało wyekspediowane do Państwa ta informacja w dżinglu. Oczywiście są jeszcze dwie osoby, które czuwają nad tym, żeby to wszystko miało ręce i nogi. I tak tutaj jest pani Ewa Wichrowska, która obsługuje cały sprzęt. Wręcz i mój wspaniały wydawca Piotr Kordaszewski. Wszyscy się nisko Państwu kłaniamy. Przechodzimy do następnego tutaj punktu programu, który dla Państwa przygotowałem. Chciałem tylko nadmienić, że w zasadzie jest taki dosyć refleksyjny okres w tym momencie, gdyż, no, jak wiemy, czasami jest tak, że odchodzą osoby, które dosyć dużo znaczyły dla większej grupy ludzi. I tak właśnie dzisiaj odczuwam tą atmosferę w ten sposób i w tym układzie chciałbym Państwu zaserwować takie bardziej refleksyjne piosenki. I tutaj właśnie na samym początku leciała Apteka. Każda minuta, która minęła, tekst był słyszalny, a następna pozycja to zespół Placebo i Jesus Son. Oczywiście za każdym razem, kiedy przygotowuję dla Państwa piosenki na każdą z audycji, zastanawiam się długo, cyzeluję to wszystko, przyrównuję do siebie tak, żeby ta całość miała jakąś dramaturgię, jeżeli oczywiście są ze strony Państwa jakieś sugestie pod moim adresem, czy co do tego, jakie piosenki byście chcieli usłyszeć, to proszę pisać do mnie, jest na portalu społecznościowym łatwo mnie znaleźć pod moim imieniem i nazwiskiem. I tam proszę kierować te sugestie i prośby. Ja oczywiście wszystkich słuchaczy pozdrawiam, ten najmocniejszy elektorat, który zawsze jest razem z nami. Pozdrawiam was. Hej, a przed państwem teraz Portishead i Soul Times. Co nas, proszę państwa, skłania do refleksji? Jednych oczywiście rzeczy bardzo wstrząsające, innych jakieś zupełnie nie dające się zdefiniować, tak można by nazwać, że jakieś takie impulsy pozawerbalne, które przybywają gdzieś z głębi kosmosu, być może I tak właśnie jest, choć z reguły jest to oceniane przez lekarzy, psychiatrów już jako takie schorzenie, jakiś taki zespół natręctw. Niemniej jednak oczywiście no nie musimy się tak aż bardzo nad tym koncentrować i przejmować takimi diagnozami. Oczywiście tak jak to w takiej najprostszej regule, która zawsze jest przytaczana w takich sytuacji, że ktoś, kto ma jakieś zaburzenia, oczywiście o nich nie wie, mówi, że jest normalny i tak niech też pozostanie. A tutaj w zasadzie następna piosenka zespołu Velvet Underground może przynieść refleksję nad życiem członków tego zespołu, patrząc oczywiście z perspektywy już naszej XXI wieku. Posłuchajmy Velvet Underground i Venus in Furies. Dreams that would awake me. different colors made of tears. Shiny, shiny, shiny boots of leather. Whiplash girl child in the dark. Severin, your servant, comes in bells, please don't forsake him. Strike dear mistress and cure his heart. Doprecyzuję tutaj tą informację, którą podałem wcześniej, dotyczącą pisania do mnie na portalu społecznościowym w intencji jakichś takich monitów dotyczących tej muzyki, którą byście sobie życzyli. Tutaj pan Sebastian już mi podesłał. Zresztą nie tylko pan Sebastian, pan Jacko W. też. I owszem, są to pozycje oczywiście bardzo, bardzo ciekawe i na pewno to rozważę puszczenie oczywiście w przyszłej audycji lub za dwa tygodnie, gdyż moi drodzy, nie mogę tych próśb spełnić od razu, gdyż już mam na dzisiejszy wieczór, na dzisiejszą noc przygotowany cały zestaw piosenek. I oczywiście jest to tak zwanej perspektywie niedalekiej. I to tyle. I teraz chciałbym jako następną rzecz zaprezentować Państwu piosenkę nagraną przez mojego serdecznego przyjaciela Igora Boksa, tutaj występującego właśnie pod tym, pod tym imieniem i nazwiskiem, choć oczywiście jest to angielska, polsko-angielska wersja jego imienia i nazwiska. Imię jest polskie, nazwisko jest z angielskiego. A jest to oczywiście członek zespołu Skalpel, którego już tutaj nie muszę specjalnie reklamować, prezentować i opowiadać o nim, gdyż jest powszechnie znany i lubiany. A piosenka nosi tytuł Delirious Material. Thank you. Bardzo dziękuję wam za wiadomości, które tutaj od was dostaję. Jest już, widzę, dosyć dużo tych ciekawych propozycji. To jednak tutaj nie myliłem się w tych moich przemyśleniach. Jednak słuchają mnie ludzie, którzy rzeczywiście proponują bardzo oryginalną muzykę i to też w takim razie będę się starał wychodzić naprzeciwko tych oczekiwań. A w tej chwili proszę posłuchać Chemicznych Braci w piosence pod tytułem Chemiczne Bity. A teraz po chemicznych braciach zaproponuję już Państwu faktycznych prekursorów nowego brzmienia, i to w sensie całości, całego tego przedsięwzięcia związanego z nagrywaniem, bo oczywiście wcześniej były i jeszcze wcześniej też były nagrania eksperymentalne, zespoły awangardowe, czy też formacje, które zbierały się jednorazowo. Tutaj mamy do czynienia z całkowicie świadomą grupą ludzi zajmującą się poszukiwaniem nowego brzmienia, w zasadzie używając w sposób niekonwencjonalny wszystkich instrumentów elektronicznych, samplerów, mugów, ale też i konfiguracji w połączeniu MIDI tych wszystkich urządzeń, a mam tu na myśli The Future Sound of London, i tą piosenkę dedykuję Sławomirowi Borowskiemu, Papua Nowa Gwinea. Wystarczy zamknąć oczy i rzeczywiście przenieść się na Papuę Nową Gwineę za pośrednictwem The Future Sound of London. Tak właśnie to sobie wyobrażałem, a niemniej jednak nie można tego zlekceważyć, że formacja dokładnie dźwiękiem potrafi obrazować to, co możemy sobie w danym regionie wyobrazić. Tutaj w tym wypadku Papua Nowa Gwinea, jeden z regionów, który jeszcze nie został dotknięty industrializacją. Także jeżeli ktoś ma okazję pojechać, to szczególnie o tej porze roku może być tam bardzo miło. A następna pozycja będzie to Dead Can Dance z ostatniej płyty. Niedawno zresztą zespół miał występy, miał koncert w Warszawie na Torwarze, który podobno był oszałamiający i to akurat temu dam wiarę w 100%, bo wiem, że jest to też pozycja niekonwencjonalna, tak jak i wszystkie inne, które znajdują się w nocnej aptece. Dead Can Dance, akt drugi, The Mountain. Yeah, but Kiedy na początku stanu wojennego Skoty były zaparkowane pod kinem Moskwa, które też było jakimś synonimem obecności tutaj u nas w kraju, w Warszawie, która tak dotknięta była przez lata w tym totalitarnym systemie. Akurat na ekranie kina Moskwa był wyświetlany film pod tytułem Czas Apokalipsy. Zespół The Doors zrobił do tego muzykę, soundtrack znamy. Ja się już z Państwem pożegnam. Dzisiejszą audycję dla Państwa przygotowała Ewa Wichrowska, Piotr Kordaszewski i prowadzący Jędrzej Kodymowski. A przed Państwem The Doors i The End. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety.